महाभारत वन पर्व एक त्रिंशदधिक शततमोध्याय। राजा उसी नर द्वारा बाज को अपने शरीर का मांस देकर शरण में आए हुए कबूतर के प्राणों की रक्षा करना। सेन वाच धर्मात्मानं त्वाहुरेकं सर्वे राजन् महिक्षितः सर्वधर्म विरुद्धं त्वं कस्मात् कर्म चिकीर्षसि वेतं भक्षणं राजन् पिड्यमानस्य मे सुदां मारक्षे धर्मं लोभेन धर्ममुश्रेष्ठवानसि। तब बाद ने कहा, राजन समस्त भूपाल केवल आपको ही धर्मात्मा बताते हैं, फिर आप यह संपूर्ण धर्मों से विरुद्ध कर्म कैसे करना चाहते हैं? महाराज, मैं भूख से कष्ट पा रहा हूँ और कबूतर मेरा आहार नियत किया गया है। आप धर्म के लोभ से इसकी रक्षा न करें। वास्तव में इसे आश्रय देकर आपने धर्म का परित्याग ही किया है। राजवाच संत्रस्त रूपस्त्राणार्थे तत्तो भीतो महाद्विज मत्सकासम अनुप्राप्त प्राण गृह्णूरयम् द्विज एवम् अभ्यागतस्येह कपोतस्याभयार्थिन अप्रदाने परम धर्मम कथम चेन न पश्यति। राजा बोले, पक्षिराज, यह कबूतर तुमसे डर कर घबराया हुआ है और अपने प्राण बचाने की इच्छा से मेरे समीप आया है। यह अपनी रक्षा चाहता है। बाज, इस प्रकार अभय चाहने वाले इस कबूतर को यदि मैं तुमको नहीं सौंप रहा हूँ, यह तो परम धर्म है, इसे तुम कैसे नहीं देख रहे हो? प्रस्पंदमान संभ्रांत कपूत सेन लक्षते मत्सकासम जीवितार्थी तस्य त्यागो विगर्हितः यो हि कश्चित् द्विजान् हन्यात् काम वालोकस्य मातरम् शरणागतम च त्यजते तुल्यम तेषां हिपातकम्। बाज, देखो तो यह बेचारा कबूतर किस प्रकार भय से व्याकुल हो थरथर काँप रहा है। इसने अपने प्राणों की रक्षा के लिए ही मेरी शरण ली है। ऐसी दशा में इसे त्याग देना बड़ी ही निंदा की बात है। जो मनुष्य ब्राह्मणों की हत्या करता है, जो जगन माता गौ का वध करता है तथा जो शरण में आए हुए को त्याग देता है, इन तीनों को समान पाप लगता है। सेन उवाच आहारा सर्वभूताने संभवन्ते महीपते आहारेण विवर्धन्ते तेन जीवन्ति जन्तवः। बाज ने कहा, महाराज, सब प्राणी आहार से ही उत्पन्न होते हैं, आहार से ही उनकी वृद्धि होती है और आहार से ही जीवित रहते हैं। अशक्यते दुस्त्यजेप्यर्थे चित्ररात्राय जीवितुम् न तु भोजनम उत्सृज्य शक्यम वर्धयितुम् चिरम्। जिसको त्यागना बहुत कठिन है, उस अर्थ के बिना भी मनुष्य बहुत दिनों तक जीवित रह सकता है, परंतु भोजन छोड़ देने पर कोई भी अधिक समय तक जीवित जीवन धारण नहीं कर सकता। भक्ष्याद्नियोजितस्याद्य मम प्राणा विषाम्पते विसिज्य कायमेष्यन्ति पन्थानम अकुतो भयम् प्रमृते यदि प्रमृते वै शर्मात्मन् पुत्रदारादि नक्षति रक्षमाण कपोतम तम बहुन प्राणान न रक्षसि। प्रजानाथ, आज आपने मुझे भोजन से वंचित कर दिया है, इसलिए मेरे प्राण इस शरीर को छोड़कर अकुतो भय पथ अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। धर्मात्मन, इस प्रकार मेरी मृत्यु हो जाने पर मेरी स्त्री पुत्र आदि भी असहाय होने के कारण नष्ट हो जाएंगे। इस तरह आप एक कबूतर की रक्षा करके बहुत से प्राणियों की रक्षा नहीं कर रहे हैं। धर्मम जो बाधते धर्मो न स धर्म कुधर्म तत् अविरोधात् यो धर्म स धर्म सत्य विक्रम। सत्य पराक्रमी नरेश, जो धर्म दूसरे धर्म का बाधक हो वह धर्म नहीं कुधर्म है। जो दूसरे किसी धर्म का विरोध न करके प्रतिष्ठित होता है वही वास्तविक धर्म है। विरोधितुम महीपाल निश्चित्य गुरुलाघवम न बाधा विद्यते यत्र तम धर्मम समुपाचरे। परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले धर्मों में गौरव लाघव का विचार करके जिसमें दूसरों के लिए बाधा न हो उसी धर्म का आचरण करना चाहिए। गुरुलाघव मादाय धर्मा धर्म विनिश्चय यतो भूयास्ततो राजन कुरुस्व धर्म निश्चय। राजन, धर्म और अधर्म का निर्णय करते समय पुण्य और पाप के गौरव लाघव पर ही दृष्टि रखकर विचार कीजिए तथा जिसमें अधिक पुण्य हो उसी को आचरण में लाने योग्य धर्म ठहराइए। राजोवाच बहुकल्याण संयुक्त भासते विह गौतम सुपर्ण पक्षिराट किम त्वं धर्मज्ञस्यास संशयम्। राजा ने कहा, पक्षिश्रेष्ठ, तुम्हारी बातें अत्यंत कल्याणमय गुणों से युक्त है। तुम साक्षात पक्षिराज गरुण तो नहीं हो, इसमें संदेह नहीं कि तुम धर्म के ज्ञाता हो। तथा हि धर्म संयुक्त बहुचित्रम च भाषसे नतेस्त विदितम किंचिन इति त्वाम लक्ष्याम्यहम्। तुम जो बातें कह रहे हो वे बड़ी ही विचित्र और धर्म संगत है। मुझे लक्षणों से ऐसा जान पड़ता है कि ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम्हें ज्ञात न हो। शरणैषि परित्यागम कथम साध्विति मन्यसे आहारार्थम समारंभं तव चायं विहंगम। तो भी तुम शरणागत के त्याग को कैसे अच्छा मानते हो यह मेरी समझ में नहीं आता। विहंगम, वास्तव में तुम्हारा यह उद्योग केवल भोजन प्राप्त करने के लिए है। शक्यश्चाप्यन्यथा कर्तुम आहारोप्यधिकस्तया गोवृषो वा वराहो वा मृगो वा महिषोऽपि वा। त्वद्दर्शम् अद्य क्रियताम् यच्चान्यदिह कांक्षसे। परंतु तुम्हारे लिए आहार का प्रबंध तो दूसरे प्रकल्प से भी किया जा सकता है और वह इस कबूतर के अपेक्षा अधिक हो सकता है। सुअर, हिरण, भैंसा या कोई उत्तम पशु अथवा अन्य जो कोई भी वस्तु तुम्हें अभीष्ट हो वह तुम्हारे लिए प्रस्तुत की जा सकती है। सेन उवाच न वराहम न चोक्षाणम न मृगान विविधा तथा भक्षयामि महाराज किम मान्येन किं केनचिन। बाज बोला, महाराज, मैं न सुअर खाऊंगा न कोई उत्तम पशु और न भांति भांति के मृगों को ही आहार करूंगा। दूसरे किसी वस्तु से भी मुझे क्या लेना है। यस्तु मे देव भीतो भक्ष क्षत्रिय पुंगव तमुसृज महीपाल कपूतम इवमेव मेहिं। क्षत्रिय शिरोमणि, विधाता ने मेरे लिए जो भोजन नियत किया है वह तो यह कबूतर ही है, अतः भूपाल इसी को मेरे लिए छोड़ दीजिए। सेन कपोता नतीती स्थिति रे सा सनातनी महाराजन सारमज्ञात्वा कदली स्कंधमाश्रय। यह सनातन काल से चला आ रहा है कि बाज कबूतरों को खाता है। राजन, धर्म के सारभूत तत्व को न जानकर आप केले के खंभे अर्थात जैसे सारहीन धर्म का आश्रय न लीजिए। राजवाच राष्ट्रम शिवेना वृद्धम वै ददाति तव खेचर यम वा काम से कामम सेन सर्वम ददानिते। राजा ने कहा, विहंगम, मैं शिवी देश का समृद्धशाली राज्य तुम्हें सौंप दूंगा और भी जिस वस्तु की तुम्हें इच्छा होगी वह सब दे सकता हूँ। विनेमं पक्षिणं सेन शरणार्थेन मागतम येनेमं वर्जयेस्थास्त्वं कर्मणा पक्षिसत्तम तदा चक्ष करिष्यामि नहि दासे कपूतकम्। किंतु शरण लेने की इच्छा से आए हुए इस पक्षी को नहीं त्याग सकता। पक्षी श्रेष्ठ, सेन जिस काम के करने से तुम इसे छोड़ सको वह मुझे बताओ, मैं वही करूंगा, किंतु इसे कबूतर को तो नहीं दूंगा। सेन वाच उसी तर्क पोते ते यदि स्नेहो नराधिप आत्मनो मांस मुत्कृत्य कपोत तुलया धृतम यदा समम कपोतेन तव मांसम नृपोतम तदा देयम तुम तन्मह्यम सा मे तुष्टिर भविष्यति। बाज बोला, महाराज उसी नर, यदि आपका इस कबूतर पर स्नेह है तो इसी के बराबर अपना मांस काट कर तराजू में रखिए। नृपश्रेष्ठ, जब वह तौल में इस कबूतर के बराबर हो जाए तब वही मुझे दे दीजिएगा, उससे मेरी तृप्ति हो जाएगी। राजुवाच अनुग्रहम इमं मन्ये सेन जन्माभियाचते तस्माद्य प्रदास्यापि त्वमांसं तुलयाधृतम्। राजा ने कहा, बाज तुम जो मेरा मांस मांग रहे हो इसे मैं अपने ऊपर तुम्हारी बहुत बड़ी कृपा मानता हूँ, अतः मैं अभी अपना मांस तराजू पर रख कर तुम्हें दिए देता हूँ। लोम सुवाच उत्तृत्य स स्वयं मांसम राजा परम धर्मवित तोलया मांस कौन्ते कपोते न समं विभो। लोमस जी कहते हैं, कुंती नंदन, तत्पश्चात परम धर्मज्ञ राजा उसी नर ने स्वयं अपना मांस काट कर उस कबूतर के साथ तौलना आरंभ किया। ध्रियमाण कपोतस्तो मांसेनात्यरितिरिच्यते पुनश्चोत्कृत्य मांसानि राजा प्रादादुसी नरः न विद्यते यदा मांसं कपोतेन समन्द्रितं तत्कृत्य मांसोऽसौ आरुरोह स्वयं तुलाम्। किंतु दूसरे पलड़े में रखा हुआ कबूतर उस मांस की अपेक्षा अधिक भारी निकला, तब महाराज उसी नर ने पुनः अपना मांस काट कर चढ़ाया। इस प्रकार बार बार करने पर भी जब वह मांस कबूतर के बराबर न हुआ तब सारा मांस काट देने के पश्चात वे स्वयं ही तराजू पर चढ़ गए। शेणुवाच इंद्रोहमस्मे धर्मज्ञ कपोतो हव्यवाड़यम् जिज्ञासमानो धर्मं त्वां यज्ञवाट मुपागतौ। बाज बोला, धर्मज्ञ नरेश, मैं इंद्र हूँ और यह कबूतर साक्षात अग्निदेव है। हम दोनों आपके धर्म की परीक्षा लेने के लिए इस यज्ञशाला में आपके निकट आए थे। यत्ते मांसानि गात्रेभ्य उत्तृत्तानि विशाम्पते एषते भास्वते कीर्ति लोकानभि भविष्यति। प्रजानाथ, आपने अपने अंगों से जो मांस काटकर चढ़ाए हैं उससे फैली हुई आपकी प्रकाशमान कीर्ति संपूर्ण लोगों से बढ़कर होगी। यावल्लोके मनुष्यास्त्वां कथयिष्यन्ति पार्थिव तावत् कीर्तिश्च लोकाश्च स्थास्यन्ति तव शाश्वताः। राजन, संसार के मनुष्य इस जगत में जब तक आपकी चर्चा करेंगे तब तक आपकी कीर्ति और सनातन लोक स्थिर रहेंगे। इत्येवमुक्त्वा राजानाम् आरुरोह दिवं पुनः उसी नरोऽपि धर्मात्मा धर्मेणावृत्य रोदसी विभ्राजमानो वभुसाप्यारुरोह त्रिवेष्टपम् तदेतं सदनं राजन् राज्ञस्तस्य महात्मनः पश्य स्वयि तन्मया सार्धं पुण्यं प्राप प्रमोचनम् तत्र वै सततं देवा मुनयश्च सनातनाः दृश्यन्ते ब्राह्मणै राजन् पुण्यवद्भिर्महात्मभिः। राजा से ऐसा कहकर इंद्र फिर देवलोक को चले गए तथा धर्मात्मा राजा उसी नर भी अपने धर्म से पृथ्वी और आकाश को व्याप्त कर दे दीप्यमान शरीर धारण करके स्वर्गलोक में चले गए। राजन, यही उन महात्मा राजा उसी नर का आश्रम है जो पुण्यजनक होने के साथ ही समस्त पापों से छुटकारा दिलाने वाला है। तुम मेरे साथ इस पवित्र आश्रम का दर्शन करो, महाराज, वहाँ पुण्यात्मा महात्मा ब्राह्मणों को सदा सनातन देवता तथा मुनियों का दर्शन होता रहता है। इति श्री महाभारती वन परमणि तीर्थयात्रा परमणि लोमस्तीर्थयात्रायाम सेन कपोत्रयो एकत्रिंशदधिकशततमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में लोमस तीर्थ यात्रा के प्रसंग में सेन कपोतियोपाख्यान विषयक 131वां अध्याय पूरा हुआ।